nakat ngeen jaaxaw ci jooni fa dug aaduna alaxira fa dug aadu aduna ak alaxira ci taawini min ci màggal Muhammad kon yéen ci ñun yëpp seen aaju faju na aduna ak alaxira fa bokk wa mawliduhu bihi sharafun wa khairun fa fi taawini ngeen jaaxaw ci jooni wa mawliduhu juddu Muhammad bihi nekk na ci juddu ga sharafun sedd ga wa khairun ak tànneef nakat ñu jaaxu si jooni fa du aaju yëpp ci taabiri ñu ci màggal Mohamad neka nuuni ya bi namoo do taalif ma baxru bu ne dóor na ko Mohamad baxru bu ne dóor na ca Mohamad waaye li mu wax ci nuuni ya wax ko sax ci miini ya waa ci rek tawii nag basiitak atil madadan wasfir fa wasfir mukammilan مهزجة رش الرمل سرعا إلى اليدى سريحا خفيفا بالإله مضارعا ومصطلبا مجتسب تخريبا لأعتداء اتباح رجل منه ما دمه دوائر خفشة لغة ما يسره قد مدل في بط بحر بنه هل أجي مالك تقلش محمد وإلي وصي نوني وقف فرد مدحنا مصطفى مثلا عجيبا دق دق من على جمالك قدنا محمد تقوينا من فوفو بران تريجنا برقاقي تغير من يخوي يقبو فب وانا مدفعنا مدحنا تقنا المصطفى محمد مثلا او تق عجيبا بيينا لول وهي كت تقو موكو بروني خمخم تقو موكو بروكري تقو موكو بروني ماسرو تغفر للغفور pour ëllëg déggla ko li jéggal ma bi yow mi diri ci bésu régle ma rek ma tax ma sag Mohamad tëggwu yéena ba bu ëllëgee su ma diggee naa sama gaay mu yërëm mu dugal naa aljanna xalifa nee na ko sayent yow beer fatal ga rafa da nga bësa aw tagg ci gënd bi neew bi nga xam ni قد أنزل وجه الله يلا تتقي محمد أي سار يبري وتينيك وضحي والليل إذا سجي ما ودعاك ربك وما قلي ولا الآخرة خير لك من ولي ولا سوف يعطيك ربك فطرتي اللي نجك دفاعي وجلك ظالم ذهبي وجلك عن ذهني قام اليتيمة ولا تقهر قام السائلة ولا تهر وما بين لك محدث حتى حيث وراء خليه وخلوه قام إلوتك nee na Sidi Haji Malick bu kullu famil xalaa xalifa nee na Babacar si nee na bàyyam bu kullu famil xam ne yëpp xalaa man ka lusoon aroor hadis alquran cëq si xam ne xaalu xam ne yëpp nee na Sidi Haji Malick alxal asa arab lay def bu waree gëleem di tukki bu mbëgg a wàcc dafay sànni yet ma gën a koy yëpp nee naa Haji Malick nag sànn yëpp li nga ran xalaat ma ko ñëwal fii la man tax ni ko déedéet lusoon ni ko déeréer aroon ni ko déeréer hadis ni ko déeréer alquran ni ko déeréer moo taxali fa def kullu falil isaanu xaali xaaloo alqal asa talqa wa tagtay salama asra waaw xool fa tabaraka allahu mana ko yàlla fayal moo ne xam naa Mohamad day alhaji Malick lu nekk wax na ko Mohamad waaye Babacar Sid lu nekk wax na ko alhaji Malick ahsanta atxanta أكملت الجميع وقد أنتحت من عمل حلما فانتشر وبعد حلمك يكفي الناس الساحلون سيالي يبقى يم ودواي باي أحسنت رجتلنغ أتخنت خرنغ أكملت مثلنغ وقد أنتحت ودج سيلونغ علما خمخم عملا جفي dag nga da ko xam xam nga may ko xeylu buru jafe wa takafanta shara waye nak bu bahru ilmaka te jeju xam xoy haji bal ne ci na sax tepp tepp da doy nindi ci du xam ci yani yep tem ta jege ak asor yep wa tabarakallah fofu am nga xol mo le ba bene wa amul su ma sheen su ma yowul atasiruda khadul khuruni sururun fi sururin في سرور وحيد ولا يدعوني خلفنا وعاب فالزمان بشير ويومها ففضل بفضل بعد فضل ورد وعام وشهر فالزمان ويومها ففضل بفضل بعد فضل ورد وعام أسمع وشهر يروى بلد لك زمان الجمل وجان ويوم أكتسب يروب جدوم محمد هك أسمع هك جمل وجان هك نسب ففضل بفضل أسمع غني الله يروى غني الله جمل وجان غني الله نسب غني الله أسمع كرجالة يروى كرجالة جمل وجان كرجالة نسب كرجالة من حمد سلي وحدة وبكي الزمان ويومها ربيع في ربيع في ربيع فانت تبارك الله فانت بطي أبو بولي في بسبو ريدي في بطي قو ريدي يلا شيال الدق فرباكار كفيو فجحاج وي كفيو مثل غير ولر يلا يلا مثل لي باي بسنو باي دينك حاج عبد العزيز يلا بيت بود فلق جر ويا ديك سنه كلام الهال لب المسلم يلا كو يلا يلا جاي ها ديك جن باخ يلا لي مو ديكو واخ موسى ها يلا ديك جن باخ يلا ديكو واخ موسى كني يا الله حي القيوم لا وزاير من يلا ماي دوندال فدوم في دوم بوك ha wo iya e faabu waye kat nak ma jaamu ko tawakkal alayya premier condition jaamu ma tawakkilu ci man dina musa lay wax lolou ma sama luna jaawul sattanga tawakkilu ci yalla sattanga mene ku jaamu yalla sattanga tawakkilu ci yalla sattanga ma dole na ko muktakhidun ci muktakhid yunadi ba tay fi tofa fi tahin waaw ban wogu ban la tak ta wogu ban ketti wogu ban bu nox ñe lu wi def ay sey won da ngay wakkilu ci yalla gamu yalla kenak fa tabarakallahu sunu khaliqin nga jaamu yalla nako yalla ba def bañ ko jaamo sa bakkar ha gañ ha ñaan yalla taw amna fi at mo xamni tawari dafa bari ñu ci khalifa diko tawati bari na ni tawari day tawati on yalla yalla may nawet albark ñu jott toyle yalla ñu muuro ñu toyle wul yalla ñu toyle ak nit mu ci min am nak day nak yegg ak wacc yeek yima la man la waxe ak yeb yalla ko la barke ak sunu yoonu ti yobbu mu ci waaw dama wax ni khalifa ci sax ko dafa baye ba ñu tawal naan ñu leen tawal nga di tan waye khalifa ba mu doone alhaji malik te donnagul alhaji malik ba mu doone alhaji malik te donnagul alhaji malik la wax ba ji nak ci ta ni fa innani qad kuntu min ahli ndari wa maskani biha la dari andari bisnani arfa'una qul zaaka al'ada bin nimrati dari darum samada illam takun ta'rifuha fa ismi yadluka al marama haqqan kulli man babaka fi doomu ndar la bo sama kër ci dar moy 42 li anger la bo ku bëgg ko la teub dama laaj dañu babakar si wala 42 nga ñëw ma teub la ko balaaj malik gi dund waaw ba mu doone alhaji malik te doon na ko alhaji malik mu ko fekk ba teub la kon mu doone alhaji malik doon na alhaji malik teub na alhaji malik ko ko fekk mu teub la nga teub te kan de la numriin يحمل منا بلقائه ولقاؤه يوم القيامة فما بين لنا كودي نيت لا وخما جولي رك سمي بيت ييب ودي ليك على جمال رك واي دال ليك على جمال دس ما يالا لا واي دس ما يالا كون غاني سي نييو اندي بكار يالا كو يالا فار بودي تيس يالا كو يالا ييب يين واج نك دام واج نين تا دام خنا لا تيوش بريمير بوربا ñu ñu nek ñu wajé len war kay jekkal du yeen, kay joxe du yeen. Li ci def nag ki ma jox mbir mi ci loxoom, bàyyam ko ci loxoom, muy sama rakk ci suuf si ma dugg rek di Abdul Aziz laaju ci gouvernement bi ak gàmmu bi ak lañ ko yónni woon ak mbirum gouverneur ak la ci at yépp moo koy wax asalaamualeykum jusiitum xayran wa tufiitum sharran wa yuutiikum mayran wa yansurkum nasran nasran nasran. Ñu leen di nuyu di ko teg ci nuyoo sëriñ bi, ñu leen di ziara di ko teg ci kaw ziaraat bi, di nuyu kilifa yi toog, di suñu gouverneur de la région di Abdou Keïta Camara mi ngi ñu toog, suñu préfet département Zakaria ak suñu président conseil départemental Mame Bounamou Sall ak président Babacar Kébé ak kilifa yi ñu àndal yépp, ñu leen di nuyu ci turu sëriñ bi, di nuyu mboolem taalibe yu teew, di nuyu muqaddam yi ak président daayira yépp. Tabarakallahu di leen wax marhaban bikum, di nuyu itam suñu rakk bi toog di Ahmed Khalifa Niass, di leen wax marhaban bikum, ñëw ngeen ci seen dëkk ak ci seen kër, mu di tiwaawan ak Cheikh Alhaji Malick, di leen masu itam ci coono yi tabarakallah, ñi jóge fuskori ak ñi jóge ci jege ñëpp, na yàlla may leen toogaay bu sedd, may leen itam dell bu sedd, te lépp lu ñu ci jëf ci yim dañ na ko yàlla nangu ti ful ko, di rëcc rëcc itam dañ na ko yàlla jéggal ci barke ci moom guddi gi mu di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ne ni sëriñ bi waxee rek tabarakallahu daanaka bu ñu ñaanee demit baax na, ndax wala fi lépp nañu ni dimanche mu naree neex ci samedi soir nga koy xam waxtaan yi jiitu gàmm gi mooy wane ni insha allah gàmm gi dana neex. Waaw nee dafa siblu waaye baax na. Mu mel ne rek li ñuy dénkaane toujours moo di dal discipline yar, ndax itam loolu la dëkk bi laaj, ndax ñu fi tëdd Cheikh Alhaji Malick suñu Babacar ak seen njaboot, loolu itam la bés bi laaj, ndax ki ko moom di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, nee na yàlla moo ma yar te rafetal na sama yar. Mu mel na kon nag ku jóg jëm ci bésam boo xam ne bii ku day na Cheikh Alhaji Malick moo ko woote, bés bi li mu laaj moo di yar. Ñun ñi fi nekk ñëpp ñu ànd ak discipline, ànd ak yar, ndax bu ñu ko defee lépp dana dox te kenn du loro. Waaye buñ ko defee yëf wolof nag xëccoo kërtu kërte wane sa cofeel, ku xas ba ñëw fi rek cofeela la indi, soo ko waxee soo ko waxoo xam ne ni cofeel dong la indi. Waaw kon nag li gën am solo rek moo di ñu bañ a testisi bañ a xëccoo, parce que fukki nit rek mën nañoo jaxase barab ba kenn dootu fa toog, ne jooni nit man ñoo nekk ci barab ne seen discipline dañ tax ñepp bëgg fa tok ñu mel na kon nak loolu ngeen bay ci xel bu baaxa baax te loolu gan ñeek dëkk ñepp ko mo ne ñepp and ak discipline ñu tollok ñetti fan yiñ ci am muy tay ji ëlëk gannaaw ëlëk tabarakallah ñu jox borom bes bi limu mom te mo di yar dal ah su ko defé itam bi ci def ngeen muñalante kenn ku nek xam na yagul ñu muñalante du ñak ay xatalante di am du ñak ay deugante di am yoy yep nak da fay laaj ku nek muñal sa morom ngir yalla li ngeen xek ak ki ngeen xek de ngeen niko serigne di waxe legi ya rabbi habni sabran استعين به الاحتمال اذى الاخلاق يا صمد والعفو عنهم الهي مع مصابره وكتم غيظ كما احببت يا فرد وشيخ الحاج مالك وطوح بس كي يالا دفني في القران نيت كين كي نك امغا درجه ki ñu togn mu wara mer neubu meram ba kenn xamuko dara jala mu ni way ko ki amna ki ko gën moy ki jéggelé neubu meram ba na ki jéggelé mo gën mu ni mo ne ko ki amna ki ko gën ki jéggelé ba na fi dindi alalam jox ko ko togn gën leen ñoom ñep wal kaazimin al ghayza wal aafin anin nas wallahu yuhibbu al muhsinin tega defé kon nak ñi ñu ko sëriñ bi wax rek ngeen def ko ñu jéllali jéggelé légui sa mbokk togn la légui sa mbokk dëgg la légui sa mbokk buux la ñu mel na kon nak tabarakallah dajé bi yépp yiw la ci biir yiw la ci biti niñ ci wara top ko yépp ñu ko ñu ko sëriñ bi waxé yabul loon lañ ma ma leen doon demal ci état bi ku nekk xam na ni ren def nañu effort bu ëpp bañ daan def ba lépp lu daan organisé wu fekk na barki démb paré loolu nag ñi ko def duñu man dudul sant leen parce que bés bu day ni ku ko organisé mu jaar yoon dafa am ku la jàppale ñene jappale nak moy nguur gi d'abord dalé ko ci président de la république ba ci premier ministre et ministre d'état ministre de l'intérieur ba ci suñu gouverneur région ba ci suñu préfet département suñu président conseil régional ñom ñep kenn ku ci nek ba wér ni térok légui amo jam guddii amo ko bëcëk nelawati ñu lekati ñu ngir sét ñu jagg ak ñu yaqku ak lu baax ak lu baaxul ak lu am ak lu amul loolu nag ku la ko defal dang koy sant parce que amul benn nit bu ëpp sant nit ndax yàlla ci boppam sant na nit ni'mal abdu innahu awwabun kay yàlla moo sant foofu jaamam kon amul benn nit bu ëpp sant nit ku ko defal lu baax yent bi nan malam shukuri na selam shukuri la ne tu sant ni do sant yalla parce que yalla lu am mo la ko defal waye amna loxo bu ng fay jaaral loxo bobu nak moy intermédiaire bi nga xamne boko sant yalla ne soma santé duma ko nong nga dem ak tabarakallah yalla yalla dal ni jam yalla def ci rew ni jam def ko ci njabot bi yalla seral yaram yi metti yeb ne len yalla safara serigne bi tam def ci buru su buru bi yalla gëna woyef yalla na mel ne siburu serigne babakar ba ndax dafa siburu won waxtu gam ndeysaan ma ñew ma ni ko doogi kom da nga siburu ni kom ta da nga bayyi bu ñu juma ji jotté rek serigne mansour ak serigne cheikh dem représenter bu ni ah dama ko ñëw dem bu ma gisé sama mu ma koy laaj na xana tay ngeen yitul ma garab yu baax waaw ah mo do wuul ko ay garab mu jël na ndeysaan ñu jëgé ci gambu gi nak ci ngeul muy sunu ko dima jëm na diko wëttal mané ko mba cibri bi lejelu la ci bir gam bu ni ah dedet man dal dama dugg djuma ji rek yegatu ma dal kana sa barke ma moko def so ko defé nak kon ah ñu bañ ko fitnal non rek te buñu djugé di dem bu ken jëfal loxo joxe ngeen loxo ñu ñoom ngeen gis ngeen ko day na lepp doyu dara du de waye nit kuy dox do ko dogali diko jox lox ku ko bëgg ni da ngay bay bu mu dem kërëm dana genn ci salam tok nga fekk fu nuyu ko li nga ko bëgg ni han tabarakallah su ko defé ngeen may leen jam goor gi tam xam ngeen ni mat la ñu yërem ko han ñu yërem ko waye am ñu xam di yërem mat waaw su ko defé yu yëp ngeen bay ko xal tabarakallah ah sant kilifa yu yëp ñu ngi ni taw ñu ñaanal leen ñoom tam yalla yalla ma tali seen yewne su ko defé ngeen talal seen loxo serigne bi dafa ni nge kenn ku nek na def téméri servar ak fuk ak ben ci kurusam ñu ñaan ndoxu jam yalla ñu yalla indil ndoxu jam ah ba tool yi mëna lekkaliku ci ñi jiwoon ñi jiwagulit mëna ji téméri li servar ak fuk ak ben gannaaw fatiha su ko defee ñu ñaan jubli ci ñaan ndox yalla ñu ko yalla defal ndoxu jam nak aw ndox mo xam ndox jamale nek yalla ñu ci yalla bol defal su ngeen nek ni serigne bi do leen la ñaan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bu ñu faalé ngeen talal serigne bi ñaan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم فيا ربي يا غفار يا غاية المنى إلهي يزيد إيجاد أنت حكيم ترى الدهر في تقلاده بالنوائب وأن يحن إلا حماك كريم فلم يكن يلقى الزمان بمثل ما أتانا من الأهوال أنت حليم إلهي فلا رب سواك فيرتجى مددنا بأيد يا سلام سليم لك القبض والبسط العميمين في الورى أيا مالك الأشياء الضحك اللهم صل على سيدنا محمد لذات حينا والحق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدري حق قدري حق قدري حق قدري حق قدره وجهه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من يكون بورد تشتي واون شكر مام الاجي مالك رضي الله عنه اد جابوتو سيدي ابو بكر سي سيدنا كتي الله ربي دنج كاي نوبلو نغام نيهنا يال نك الله مو جدي نانت صلى الله عليه وسلم ني وار لن ون ليپ لو خامي مو ام تشتي واون dañ ci del ci waat fofu dañu tabu di len gërëm di len sant di len ñaanal jamm ju bare bari wa salaam wa an abi hasan al farakh sahibi al khawl al fasluki akami umar la sandi wa sal bim dayman abadan ala habibika hay ril khalqi kulli wa jurli usman bin دارين من كابولت دار ناس نبت دارين والزفر مولاي